konkurują. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vw.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne ofiary izraelskich nalotów na Liban. W trzech miejscowościach zginęło co najmniej 15 osób. Ukraińska armia utrzymała zdobyte pozycje w obwodzie kurskim. Rosjanie wysłali tam ostatnio 50 tysięcy żołnierzy. Stworzenie najsilniejszego wojska w Europie jest w zasięgu możliwości Polski, mówi szef MSZ. Co najmniej 15 osób zginęło w atakach izraelskiej armii na trzy wioski w Libanie. Narodowa Agencja Informacyjna podała, że w jednej z nich zniszczono dom, w którym schroniły się rodziny z południa kraju. 23 września Izrael rozpoczął ostrzał przedmieść Bejrutu, a tydzień później inwazję lądową. Od tego czasu zginęło ponad 1200 osób, a 1 200 000 musiało opuścić swoje domy. Francja odda dziś hołd nauczycielowi zamordowanemu przez dżihadystę. Mija rok od zbrodni, która wstrząsnęła krajem. Uroczystości odbędą się w Arras. Dominique Bernard miał 57 lat, był nauczycielem literatury. Dokładnie rok temu przeciwstawił się napastnikowi, który wtargnął z nożem do szkoły w Arras. 20-letni Czeczen poderżnął mu gardło. Twierdził, że działał dla organizacji Państwo Islamskie. W obchodach pierwszej rocznicy tego ataku wezmą udział członkowie rządu oraz pierwsza dama Brigitte Macron. Rano w Arras zawyją syreny, potem odbędą się oficjalne uroczystości żałobne. Na głównym placu miasta mają zgromadzić się tłumy uczestników. Tragiczna śmierć Dominique'a Bernarda wywołała oburzenie w całym kraju. Wydarzenie było tym bardziej szokujące, że była to druga tego typu zbrodnia. 4 lata temu pod Paryżem w podobnych okolicznościach zginął nauczyciel historii. Od tego czasu walka z radykalnym islamem w szkołach stała się jednym z priorytetów francuskich władz. Liczba groźnych sytuacji wzrasta jednak z roku na rok. Według ostatnich badań co piąty nauczyciel we Francji miał do czynienia z groźbami i przemocą na tle religijnym. Stefan Folzer, Polskie Radio. Ukraińskie wojska utrzymały pozycję w obwodzie kurskim, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. W ubiegłym tygodniu Rosjanie przerzucili na ten odcinek frontu około 50 tysięcy żołnierzy i podjęli próbę przerwania ukraińskiej obrony. Walcząca Ukraina daje nam czas na zbudowanie silnej i zmodernizowanej armii, powiedział na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podkreślił, że stworzenie najsilniejszego wojska w Unii Europejskiej jest w zasięgu naszych możliwości. Jeżeli pod koniec tej dekady zbudujemy polski atom, uniezależniając się energetycznie od Rosji. Wprowadzimy mądrą politykę migracyjną i dokonamy trójskoku modernizacyjnego w dziedzinie infrastruktury kolejowej, lotniskowej, to Polska stanie się jak twierdza potężna. Szef MSZ przypomniał, że w tym roku rząd przeznaczył 4,3% PKB na obronność, a w przyszłym planowane jest 4,7%. Październik to miesiąc, w którym szczególną uwagę zwraca się na problem nowotworów wśród kobiet. Na Warmii i Mazurach trwają bezpłatne badania, które można wykonać w mammobusach. Jak wynika ze statystyk warmińsko-mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wciąż jest dużo do nadrobienia, mówi rzecznik placówki Magdalena Mil. W tym roku prawie 150 tysięcy kobiet może wykonać profilaktyczną mammografię programu wczesnego wykrywania raka piersi. Do października z badań skorzystało zaledwie 35 tysięcy pań. Mammografia to rentgenowskie badanie piersi. Zaleca się je paniom w wieku od 45 do 74 lat. Na badanie nie trzeba skierowania. Mammografia jest bezpłatna, a finansuje ją Narodowy Fundusz Zdrowia. Program zakłada, że można je robić co 2 lata. Mówiła Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn. Listę miejscowości, w których można wykonać badania w mammobusach, znajdziemy na stronie NFZ. Zbiórka na stypendia dla młodych, zdolnych, z niezamożnych rodzin towarzyszy obchodzonemu dziś Dniowi Papieskiemu. To ogromna pomoc, a Jan Paweł II inspiruje do czegoś więcej, mówią stypendystki. Dla mnie jest to taki wzór i też często przypomnienie tego, żeby starać się robić więcej, wymagać od siebie i żeby też służyć drugiemu człowiekowi. Kasia Smolek, studentka logopedii w Warszawie. Fundacja bardzo mi pomaga tutaj utrzymać się w Warszawie i też rozwijać studencko, czy brać udział w różnych kursach, czy też kupować książki. Zanna Bąk. Jestem w fundacji od ponad 8 lat. Trenuję lekko atletykę. To na pewno fundacja pomaga mi w tym względzie finansowo. W moim życiu bardziej fundacja pełni taką rolę właśnie formacyjną, bo nie pochodzę z zwierzęcej rodziny. Właśnie dzięki temu, że jest fundacja, jeździmy na te obozy, to tak się nawróciłam tak naprawdę dzięki fundacji. Mam też kontakt z księżmi, często jak mam jakiś problem, mogę się ich czegoś dopytać. No i otaczam się po prostu ludźmi z fundacji. Dzielimy te same wartości, razem się motywujemy też do nauki. Fundacja wspiera 2000 stypendystek i stypendystów także z Ukrainy. Ostatnio pomaga również młodym ludziom z terenów zniszczonych przez powódź. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie już trochę było parę minut temu w Trójce, w naszym studiu Norbert Michalak. Polscy piłkarze nie sprawili wczoraj niespodzianki. Na Stadionie Narodowym Polacy przegrali z Portugalczykami 1-3 w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów. Gola dla biało-czerwonych strzelił w 78 minucie Piotr Zieliński. Bramki dla gości zdobyli Bernardo Silva i Cristiano Ronaldo, a samobójcze trafienie zanotował Jan Bednarek. W kadrze zadebiutował Mike Ameją. Piłkarz z Rakowa Częstochowa był faulowany w polu karnym. O tej sytuacji mówi Piotr Zieliński. Z boiska wydawało mi się, że kontakt był, no jakiś tam minimalny chyba był kontakt, no coś tam chłopacy mówili, przyszedł 50-50, no to sędzia mógł pomóc, no nie pomógł i poszła kontra i straciliśmy gola. Trudno, taka jest piłka, no to są też decyzje sędziowskie, trzeba je akceptować, ale nie, trzeba tutaj już się zregenerować i myśleć o wtorku, bo jest to dla nas bardzo ważny mecz. We wtorek mecz z reprezentacją Chorwacji, również na Stadionie Narodowym. Jeremy Sochan rzucił 15 punktów i miał rekordowe w zespole 8 zbiórek dla San Antonio Spurs. To był trzeci przedsezonowy mecz zespołu w koszkarskiej lidze NBA. Wygrany u siebie z Utah Jazz 126-120. To drugie zwycięstwo drużyny z Teksasu. 21-letni Sochan, tak jak poprzednio, wyszedł na parkiet w pierwszej piątce i grał 25 minut. Była niespodziewana porażka z Norwidem Częstochowa, a teraz wygrana ze Skrą Bełchatów. Siatkarze w klasyku szóstej kolejki plus ligi Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Skrę 3-1, mówi środkowy Skry Łukasz Wiśniewski. Pierwszy set rzeczywiście kilka słabszych piłek, łatwych akcji, gdzie my nie wykorzystaliśmy tego i rywale nam uciekają. Natomiast później już ciężko tak na gorąco ocenić i nie chciałbym gdzieś cokolwiek krytykować. Tak rzucało mi się w oczy, że jednak na zagrywce zagraliśmy słabo. Nie potrafiliśmy ich odrzucić od siatki i Marcin Janusz jak miał przyjęcie dość na nos, mówiąc kolokwialnie, no dzielił i rządził na siatce i nam było trudno później grać blok obrona. W drugim spotkaniu Barkom Karzony Lwów przegrał z projektem Warszawa 1-3. Kolejny serwis sportowy kilka minut po 15. Mówiąc kolokwialnie, w klasyce Norwida trudno pokonać. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w przeważającej części kraju, zwłaszcza na północy. Wiało nie będzie jedynie w części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Dziś zmiana pogody, będzie deszczowo, niewykluczone też burze. Na termometrach od 8 stopni miejscami na północy do 12 w centrum i 16 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Open wild, and nothing is wrong to me. I see it like a child, and everything we feel, I feel it's down the road. And it's not making shadows, it's nothing you can hold. But you belong to the wild. You belong. And I feel no sorrow, that's where I'm gonna be. Don't know much about it, that's why it's clear to me. And I see tomorrow, and how it's gonna be. And nothing else really matters, it's how it seems to me. I see the pain, I see the love, a love to come my way. And please no other, and no doubt for what it is. We find, we see again. I sat alone, alone in my brain. And now that we're together, it's pure and plain. Pure and plain, pure and plain. And nothing else really matters. I feel no sorrow, it's where I'm gonna be. Don't know much about it, that's why it's clear to me. And I see tomorrow, and how it's gonna be. And nothing else really matters. Dzień dobry, Franku Poranku. Widzę nieskończone dzikie przestworza. Widzę to jak dziecko. I wszystko, co czujemy, czuję, że na tej drodze nie ma cieni. Należysz do dzikiej natury i nic innego naprawdę się nie liczy. No tak. Dzisiaj na powitanie zabrzmiała w naszym zagadkowym studiu piosenka o dzikiej przyrodzie i o nich. Dlaczego? Ponieważ jest z nami ktoś, kto kocha konie, kto jeździ konno. Ktosiu, drogi, dzień dobry, czy to prawda? Nie. Naprawdę nie? Nie. Nie jeździsz konno? Nie. O, rety! No, a ja starałam się tak podpytać. I mamę, i kogoś tam jeszcze. No dobra, ale zaczekaj, zaczekaj. A może kochasz jeszcze tego jegomościa? Tak. Jest? To jest smok. O, smoki to uwielbiam. Naprawdę? Tak. A za co ty te smoki uwielbiasz? Że latają, że mają takie śliczne łuski i ogólnie zieją ogniem, ale niektóre też mogą zieć lodem albo w ogóle być niewidzialne. Jest bardzo dużo rodzajów smoków. Albo zieją elektrycznością. Czym zieją? Elektrycznością. Och mój. Matyldo, przyjechałaś do nas z Kolbuszowej. No. Co to jest za miejscowość? A takie zadupie na Podkarpaciu. Nie wolno tak mówić, bardzo brzydkie słowo. Można powiedzieć mała miejscowość, na przykład nie będzie lepiej? Będzie. No, tak mi się wydaje. Słuchaj, ta twoja miejscowość jest bardzo, bardzo piękna. No ja tak. Tam byłam raz, 2 miesiące temu, wtedy się spotkałyśmy po raz pierwszy. Tak, pamiętam. Pamiętasz, co powiedziałaś? Nie. No, że chcesz tu przyjechać, że chcesz tutaj razem z nami być. No. Matyldo, czy to jest prawda, że tam w twojej Kolbuszowej mieszka krokodyl? Mieszkał, ale zdech. Oj. I to ja już jakieś kilkaset lat temu. I taka prawda, bo przez Kolbuszową przepływa rzeka, która nazywa się jak? Nil. Jak w Afryce. Tak. A w Afryce krokodyle są, prawda? Tak, są. U nas jest mnóstwo takich krokodyli metalowych. No tak. To są już trochę zardzewiałe i które wyglądają, jakby ktoś je uderzył w pysk butem i potem jeszcze ich kopnął. O matko, to straszne. To znaczy, że są podniszczone. No. I to znaczy, że trzeba byłoby je naprawić. Zdecydowanie. Mm-hmm. No, ja myślę, że to byłoby przyjemniej. Ale fajniutkie są. Nam wszystkim. Matyldo, ty przywiozłaś ze sobą zeszyt, w którym rysujesz różne gatunki smoków. Tak, ale jest u cioci Basi w domu. Gatunki smoków, powiedziałam. Zauważyłaś to? Tak. To znaczy, że znasz różne gatunki smoków? Tak, ale z różnych książek, filmów, różne książki, filmy, różni autorzy mają różne zdanie na temat smoków, a według mnie smoków są całe miliardy raz. I ja ich wszystkich nie narysuję w tym zeszycie, bo mi nie starczy kartek. Ja już całe dwa takie zeszyty zarysowałam, a jeszcze nawet 1% tych smoków nie narysowałam. A wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa prawdziwa pasja i prawdziwa miłość. To jeszcze mam do ciebie takie pytanie. Co w twoim młodziuteńkim życiu, Matyldo, jest dla ciebie dzisiaj bardzo ważne? Smoki. I? I smoki. I? I smoki. Wow. No dobrze, a czy zagadki też są troszkę ważne? Nie wiem, może odrobinkę. Tak? To odrobinkę popytamy? Pozadajemy? Podpowiedź numer ile? 376. Gwarantuję ci, że znasz dziesiątki, a może i setki rodzajów bohatera naszej zagadki. Mhm. A skąd bohater naszej zagadki na tym świecie się wziął? To zasługa 15-wiecznych mnichów, którzy jako pierwsi właśnie stworzyli bohatera naszej zagadki. Tak, to było bardzo dawno temu, ale dzięki ich pomysłowi do dzisiaj opracowano ponad 300 jego rodzajów. Polacy zjadają średnio 5 kg rocznie. Zdecydowanie najczęściej zajadają się nim, czyli bohaterem naszej zagadki, wiesz? Włosi. Włosi. No, najdłuższy. Jest metrowej długości nitką, którą podaje się w miseczce z zupy. No makaron. W Chinach. No makaron, no mówię. Poczekaj, musisz być pewna, ale uwaga, nie wolno tej niteczki kroić. Przy jej spożywaniu warto pomóc sobie pałeczkami albo porcelanową łyżką. I teraz uwaga, to będzie bardzo ważne. Znamy jego różne kształty. Rurki, nitki, kolanka, kokardki, tagliatelle, pappardelle, capellini, ravioli, rotelle. Matylda stawia na... makaron. A pan Wiesław Drzewicz? Gwiazdki, wstążki i nitki wijące to skarby z mąki bardzo tuczące. No, ale ten najlepszy bohater naszej zagadki, wiecie jaki jest? No oczywiście, jest czterojajeczny. Dzwońcie 22 i 7 trójek. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon. Co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, nie dotykane jajo, to ludzie mi wmawiają, uuu, niech się palą, bo tak naprawdę naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Gwiazdki, wstążki i nitki wijące to skarby z mąki bardzo tuczące. No, a my teraz witamy razem z Matyldą pana Kasjana. Co za piękne imię. I pana Kacpra, równie piękne imię. Uwaga, uwaga, lat 4 i lat 6. Panowie dzwonią do nas z Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, jak się macie? Dobrze. Śniadanko zjedzone? Tak. Energia jest? No to wspaniale. Ładna ta wasza Zielona Góra, czy nieładna? Ładna. Słuchajcie, ja byłam tam na festiwalu literatury i powiem wam, że moim zdaniem ona jest bardzo, bardzo ładna. A zielona jest? A właśnie, a jest zielona? Jest. No, wszystko wiedzą. I pan Kasjan, i pan Kasper. Ale ciekawa jestem, czy panowie znają odpowiedź na naszą zagadkę? Makaron. Fanfary poproszę. Potrafisz zaśpiewać fanfary? Jesteś pierwszy raz tutaj. Tam, taram, taram. Spróbujesz? Nie potrafię chyba. No, trochę obciach, co? Dobra, to ja zaśpiewam. Tam, taram. Może być, panowie? Może być. No, bardzo wam dziękujemy. A lubicie makaron? Tak, tak. A jaki najbardziej? No? Jaki? Nie wiem. To życzymy wam smacznego, życzymy wam bardzo dobrej niedzieli w tej przepięknej Zielonej Górze i bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniliście. Ściskamy was, panie Kasjanie, panie Kacprze. Mam nadzieję do usłyszenia. Do widzenia. A, może nawet do widzenia. Dziękujemy. Pa, pa. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i do tej książki, którą przyniosłam do naszego studia, bardzo pasuje piosenka, która przed chwilą zabrzmiała. Jak to było? Niedotykane jajo, co ludzie ci wmawiają? A ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w wielu miejscach. Jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach. Matyldo, jak ty to rozumiesz? Nie wiem, może to... jest jakieś, nie wiem, ja to rozumiem tak, że jakieś piskle jest w jaju i nie chce się wydostać. A ty zawsze czujesz się dobrze? Czy zdarza ci się mieć trudniejsze chwile? Pyta się pani, czy mi się zdarza? Mi się zdarza nawet bardzo często. I jak wtedy sobie radzisz? Jakoś. Czasami mi pluszeki pomagają, czasami koleżanki. To powiem ci, że w tych trudnych chwilach mogą pomóc także one, te mądre, dobre książki. Lubisz czytać? Bardzo. Ja mam chyba ze 4 regały w domu. I co ciekawego jest w czytaniu? To, że po prostu się zatapiam w tej treści. I czuję, jakbym nie była w domu, w pokoju, w szkole, bo w szkole też czytam. Tylko, że jestem po prostu tam, gdzie się ta akcja rozgrywa. I co ci to daje? Przyjemność. To posłuchaj, bo kiedy czytałam tę książkę, to myślałam o tobie, chociaż to jest książka dla starszych czytelników. Takich dorastających, starszych od ciebie. Świat jest mały, malutki. Prawie 100 lat temu pewien węgierski pisarz w jednym ze swoich opowiadań przedstawił taką teorię, w myśl której jedna osoba może być powiązana z każdą inną na świecie za pośrednictwem łańcuszka sześciorga znajomych. No tak to nazwał. A teraz wyobraź sobie. Wyobraź sobie na chwilę, że trzymasz za rękę jakiegoś swojego bliższego albo i dalszego znajomego. Wyobrażasz sobie? Mhm. Wyobrażam. Kogo? Nie wiem, na przykład moją przyjaciółkę Zośkę. A ten ktoś trzyma za rękę kogoś, kogo w ogóle nie znasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż w łańcuszku znajdzie się 6 osób. Poczynając od ciebie, można w ten sposób połączyć całą ludzkość. I nieważne, gdzie się człowiek urodził, czy w Kolbuszowej, czy w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej. I nieważne, jaki zawód wykonuje. Nieważne, jakie są jego marzenia, lęki, wyobrażenia. Nieważne, czy przez całe życie ani razu nie opuścił rodzinnej miejscowości. Ważne jest to, że jest połączony z innymi ludźmi. Czy to dla ciebie ciekawe? No, bardzo ciekawe. Jeśli tak, to polecam ci bardzo gorąco i wam także książkę pod tytułem O czym marzą gwiazdy? Na niebie Manon Fargeton napisał, a ja się zachwyciłam. I pomyślałam sobie, że wy bardzo często jesteście samotni. Czy to się zgadza? Zależy kto. Ale są samotne osoby, czy ich nie ma na tym świecie? Na pewno są. Mhm. Na przykład pustelnicy. No tak. Ale też osoby, które dorastają. Wiem, że dzieci są także samotne. Pracuję z nimi, rozmawiam. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby rozglądać się dookoła i zauważać te osoby, które na przykład tak naciągają kaptury na głowy i na oczy. Jak wstyd tej bajki w głowie się nie mieści. Prawda? No. I chcą zniknąć. A przecież my możemy wyciągnąć do nich właśnie tę dłoń i przytrzymać. I być może wtedy się uśmiechną. Kto wie? No. Mhm. Mnie cieszy, jak ktoś, kto jest smutny, się uśmiecha. Tak. Też po to, abyście były mniej samotne i aby było bardziej radośnie, organizujemy koncerty, piegowate koncerty, podczas których gra wspaniała orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauzy. Te koncerty, które odwiedzają młodzi, zdolni artyści, a tym razem niezwykle utalentowany artysta młodego pokolenia, wirtuoz, skrzypiec Mateusz Izdebski. To są też koncerty, podczas których można usłyszeć fragmenty audycji Dzieci wiedzą lepiej. I to są koncerty, podczas których jest naprawdę dużo śmiechu i jeszcze więcej naprawdę świetnej zabawy. A ja mam dla was bilety. Zapraszam serdecznie. 19 października, to już jest ta najbliższa sobota, o godzinie 12 w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Proszę do nas dzwonić. Pamiętasz, jaki numer jest, debiutantko? Nie, nie pamiętam. 22 i 7 trójek. A te osoby, które nie zdążą się dodzwonić, jeszcze mogą nabyć bilety przez internet. No a teraz próbka tego, co będzie się działo października 19. We'll be right back. No i to się nazywa Królewskie Przywitanie. Milwaukee Symphony Orchestra i uwertura z opery Wilhelm Tell pana Rossiniego. Czy Matyldzie się podobało? Podobało. Serio? No, naprawdę. To jest szansa, że innym dzieciom także się spodoba. Na pewno. A pani Anecie się podobało? Dzień dobry, cześć. No muszę przyznać, że wchodzenie do studia przy takiej muzyce było bardzo wiekopomne. Jak bardzo fanfary. Mi się podobało. Jak fanfary, tak. Wiekopomne, co to tak. Za piękne, staromodne słowo, prawda? Co oznacza? Prawda, wiekopomne to znaczy, że to jest takie doniosłe, warte zapamiętania. I faktycznie tak sobie myślę, że mała Anetka, która bardzo lubiła słuchać radiowej trójki, no tak poczuła wchodząc tutaj, że jest to wiekopomne, doniosłe. Jest z nami zakochana w naturze pedagożka leśna, autorka podcastu Dziko Przygody, przyjaciółka autorskiego programu edukacyjnego Planeta Energii, Aneta Chmielińska. Dzień dobry raz jeszcze. No to już oficjalnie, dzień dobry, cześć. Co to za planeta? Z której planety ty tutaj przyleciałaś, zlądowałaś? Właśnie, ja interesuję się kosmosem, więc miałabym ochotę opowiedzieć wam o każdej. Ale to, o czym wspominasz akurat, to jest projekt taki edukacyjny, Planeta Energii, w którym ja jestem ambasadorką. I to jest projekt, w którym my zachęcamy nauczycieli do tego, żeby zabierać dzieciaki w naturę. Tam są gotowe scenariusze zajęć, z którymi oni mogą ruszyć w tą naturę, więc my doładowujemy ich wiedzą po to, żeby zakochać w tej naturze i żeby była też szansa wygrać ogród przyszkolny, żeby móc właśnie razem z dziećmi dalej odkrywać różne tajemnice natury. No i też, żebyśmy my mieli okazję zobaczyć tą pasję tych nauczycieli i też ich docenić za to zarażanie tą naturą. Matyldo, ty byś chciała wygrać ogród przyszkolny? Co to znaczy w ogóle? Chyba ogród, który jest przy szkole. No. Ale u nas teoretycznie nie ma miejsca. Mam taki ogród przyszkolny w naszej szkole. A może za płotem znalazłoby się? Nie. A to jest w ogóle ważne, żeby mieć przy szkole coś zielonego, pięknego, wspaniałego, o co dbacie wy dzieci? Dla niektórych może tak. A dla ciebie? Nie. To jesteś dobrą kandydatką, jeśli chodzi o ten projekt i edukowanie, prawda? Ojej, no dlaczego tak. To jest ważne? Żeby dziecko, które wychodzi ze szkoły, miało tę oazę, tę zieleń. Dlaczego to jest istotne? No po pierwsze, dzięki niej możemy odetchnąć. Dzięki niej potem, jak wracamy do szkoły z takiej wyprawy w naturze, to o wiele jest nam łatwiej, jesteśmy bardziej kreatywni, łatwiej nam się pisze, łatwiej nam się liczy. Ale też jest tak, że jak wychodzimy w tą naturę, to nasz mózg myśli sobie trochę inaczej. Nie tak jak wtedy, kiedy się skupiamy, ale tak jak wtedy, jak jesteśmy chwilę przed zaśnięciem. Więc fale mózgowe się zmieniają, my sobie odpoczywamy, do głowy przychodzą nam różne pomysły, no ale też możemy się zaciekawić, zadziwić tym, co natura ma nam do zaoferowania. Na przykład koło szkoły takimi jeżami. Mogę wam opowiedzieć ciekawostkę o jeżach? No pewnie. Słuchajcie, bo te jeże, one mają w swojej nazwie jeży, że ten jeż je w naturze coś, co jest na literkę rzet. Żaby? No właśnie nie. A masz jakiś inny pomysł? Żuki? Nie. Coś takiego właśnie... Żołędzie? Nie, coś, co się wije po ziemi. I robi może tak? O tak. Wąż? Wąż, żmije, tak dokładnie. Żmije? Tak. Zygzakowate. Tak. Jeże jedzą żmije, dlatego właśnie tak się nazywają. I słuchajcie, one mają takie mocarne żołądki, że ten jad żmij, on im nic nie robi. I one są najgroźniejszymi przeciwnikami żmij w naturze. Właśnie takie jeże. Takie ja bym niepozorne. Chciała mieć w domu jeża. A, no widzisz. No, nie wiem, czy on by chciał w tym domu mieszkać, bo bardzo często jest tak, że my chcemy do naszych domów zaprosić zwierzęta, które kochają naturę i wolność. I one ale nie mogą w ogóle powiedzieć... Jeże. Właśnie, one nie mogą powiedzieć: Matyldo, weź mnie wypuść, bo ja już mam dosyć tego pokoju i tych wykładzin, i tych dywanów. No. One nie powiedzą. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zobaczcie na przykład, o teraz słyszymy ptaki w tle. No to te ptaki, które mamy za oknem, to są ptaki zupełnie nieprzypadkowe. To są nasi sąsiedzi, których my codziennie widzimy za oknem. I są takie ptaki na przykład jak wrony czy kawki, które rozpoznają nasze twarze. I jeżeli my przestraszymy takiego ptaka, to on potem będzie na nas krakał, bo on wie, że to jesteśmy my. I nawet jak zmienimy ubranie, były takie badania, że naukowcy właśnie tak trochę podstraszali te ptaki i zmieniali potem ubrania, to te ptaki nadal wiedzą, że to byli oni. Więc ptaki nas rozpoznają i może czas, żebyśmy my zaczęli rozpoznawać je. A zobaczcie, jaka to jest inteligencja. Tak, trzeba tylko uważności, tak. Trzeba przyjrzeć się, zobaczyć, spojrzeć w oczy temu jegomościowi i uszanować. To nie jest tylko o jakiś tam ptaszek, co lata. To jest po prostu potęga, to jest natura i to jest zupełnie inne myślenie, ale zobaczcie, jakie mądre myślenie. Aneto, ty dzisiaj jesteś w podwójnej roli, ponieważ zadebiutujesz także jako Domyślasz się? Jako kto? No nie mam pojęcia, powiedz mi. Jako DJ-ka. Ach, no tak. Wow. Bardzo się podekscytowałam tą rolą. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo tę muzykę wybrałaś właśnie ty. To znaczy, ty wybrałaś 11 piosenek, a ja wybrałam z tego właśnie te. Wspaniale. Zatem bardzo proszę, dzika playlista od pani Anety. Greb manam smital chai jit glengaruch Fern gruik marndor is ne paik et flas melde Oh hi oh ho, oh hi oh ho Hi da di a huele, oh hi da di di ho Du schert am chick chische jena hiseget hallu Du schert am chick huli jena khuna mi yaru Ahio Ahio He the thee ahwele Ahi Du schär dann chicosan es brog hakrug nam baral katolne nach du garam spinne kriun chana kachanach ahio ahio hid di ahuele ahid di di Nu de rjuk tunir is em yer se higerti machresan smhid smashtia makhel hengal ahio ahio Właśnie, ta piękna piosenka, to jest piosenka, którą ty, Aneto, Aneta Chmielińska jest z nami, niosłaś w sercu najpierw, kiedy wędrowałaś przez Szkocję, dobrze pamiętam? Tak. W zeszłym roku poszłam na taką długą wędrówkę, najpierw wędrowałam 2000 kilometrów z plecakiem przez Stany Zjednoczone, a potem zostało mi jeszcze trochę czasu, bo okazało się, że w tych Stanach było bardzo dużo śniegu, nie mogłam przejść przez całą trasę, więc stwierdziłam, że to jest moment, żeby spełnić swoje drugie marzenie i pójść właśnie szlakiem przez szkockie góry. I ja zawsze, kiedy idę w taką wędrówkę, to zbieram różne dźwięki, zbieram muzykę i to jest jedna z piosenek właśnie, którą tam usłyszałam. I to był zbiera muzykę jak grzyby? O, ciekawe porównanie. Trochę tak, trochę tak. I to jest inny język i to jest no właśnie stamtąd też taki nastrój, prawda? Mm-hmm. Niesamowity. Ja od razu widzę te przestworza i tę zieleń. Tak. I taką wolność, którą ma człowiek w sobie, wędrując przez świat ze skromnym plecaczkiem i już. I nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. No a kiedy tak sobie wędrujemy, to czy my w ogóle wiemy, co tam, Matyldo, dzieje się pod naszymi stopami? Pod tą trawą? Czy wiesz, co tam się dzieje? Myślałaś kiedyś o tym? No, ja myślałam, że tam jest podziemny świat wróżek. Wróżek? Czy tam jest podziemny świat wróżek? Ciekawa teoria. Czy wróżek? Wiesz co? Może. No bo jest trochę tak, że my bardzo dużo tych zwierząt, które są pod ziemią, jeszcze nie znamy. I się szacuje, że znamy 1% tego, co żyje pod ziemią. Czyli 1% to jest tak, jakbyśmy mieli 100 kawałków ciasta, ale zjedliśmy tylko jeden z tych kawałków, jeden ze 100. A reszta? Nie mamy pojęcia, co to jest. Na 1 kilometrze kwadratowym ziemi jest 300 ton dżdżownic. Jak sobie to wyobrazić? No właśnie, jak sobie to wyobrazić? No wiesz co, nie wiem, to jest jedna tona, cała masa dżdżownic. Ile słoń waży? Kilka ton, tak? Chyba ten potężny słoń waży z 5-6 ton. Tak mi się wydaje. Więc jak mamy 300 czysta, która tu jest lepsza z matematyki, bo na pewno nie ja. Ojoj, mi wszystko wyleciało teraz z głowy. To wyobraźcie sobie tych słoni dużo, dużo, dużo. Tak. Niech będzie ich 100, niech będzie ich 50. To już wystarczy dla naszej wyobraźni. To wyobraźcie sobie teraz, że tyle tych czczownic jest. Nie ile słoni, tylko w tym jednym słoniu ile ich musi być, żeby wyszło 300 ton. Teraz sobie wyobraziłam takie... Teraz sobie wyobraziłam takie pasożyty, które zalęgają się w ciele człowieka i potem wychodzą, po prostu drążą sobie korytarze w skórze. Ale to jest inna historia. Ale to ja mam opowieść. Ja uwielbiam właśnie takie tematy, które wydają się takie strasznie obrzydliwe, a potem się okazuje, że trochę magii w nich jest. Na przykład, wiecie, żuki gnojarze, kojarzycie takie robaczki? No, to John Kulkan. No, tak. Słyszę ten ton właśnie. One mają takie kulki, to są kulki takie... Kupy. Kupy, no właśnie. Tak. Ale słuchajcie, co pcha żuka do pchania? No tam w środku jest potomek żuka. To jest instynkt macierzyński. One pchają te ciężkie kule, bo w środku jest potomek. Co więcej, one wiedzą, w którą stronę iść, dlatego że kiedy w lesie zapada zmrok, to one szukają sobie takiego miejsca, gdzie widać ciemne, gwiaździste niebo i one nawigują po gwiazdach. Naprawdę? Naprawdę. I to znowu jest mądrość natury. I to znowu jest mądrość tego maleńkiego żuczka, który jednak myśli, jednak czuje, jednak wie. A nam się wydaje, że jakiś tam robak, fuj. No właśnie. I jeszcze ta kupa do tego, nie? No właśnie. Jakie to jest mądre. No dobrze, a wracając do naszych dżdżownic, czy ty wiesz, Matyldo, że one są bardzo pożyteczne? No. A czy wiesz, dlaczego są pożyteczne? Wypadło mi z głowy, bo mówiliśmy o tym w zeszłym roku na przyrodzie, ale mi wypadło z głowy. Ale pamiętasz, że tak. Dlaczego tak? To może ja podpowiem. Co jedzą dżdżownice? Co one mogą jeść tej ziemi? No, ziemię. Ziemię jedzą i wzbogacają tą ziemię. Nawet jeżeli w środku są różne takie niedobre rzeczy, jak na przykład metale ciężkie, to kiedy one to zjedzą, to one uzdrawiają tą ziemię. One sprawiają, że potem ta ziemia jest lepsza, jest w niej więcej azotu, a do tego jak tak drążą te korytarze, to jest coraz więcej w nich powietrza, jest coraz pulchniej i roślinom jest łatwiej rosnąć. Więc na przykład taki znany przyrodnik, Karol Darwin, to on uwielbiał te dżdżownice i uważał, że są takimi małymi ogrodniczkami właśnie i że są niesamowicie przydatne. A ja sobie przypomniałam, co mówiliśmy o tym na przyrodzie. Że te dżdżownice zjadają rozłożone ciała martwych zwierząt. Bardzo naukowo powiedziane. A ja powiem wam, że Karol Darwin nazwał dżdżownice bardzo ciekawie jelitami ziemi. My mamy swoje jelita, ziemia też ma swoje jelita. Ale wiecie, tak mówimy o tym, co pod ziemią. A ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i pędziłam, pamiętam, do ogrodu po to, aby dla mojego chomika, tak naprawdę chomiczki, takiej białej, miała takie intensywne czerwone oczka i wyglądała magicznie, zerwać krwawnik. Krwawnik to jest roślina, która jest bardzo pospolita w naszym kraju. Oj, tak. Występuje wszędzie. I nawet na trawniku mojej babci. Prawda? I my nie bardzo doceniamy tę roślinę. Jest, bo jest. Idziemy sobie, dypczemy, ale przecież to też jest magia. Ojej, to jest magia. Magia opowieści, które przenoszą nas, wiecie, do Grecji, do starożytnej Grecji. Po łacinie ten krwawnik nazywa się Achillea millefonium. Mille to oznacza tysiąc. I chodzi o to, że po prostu ten krwawnik ma takie pierzaste listki, że zdaje nam się, że tych listków jest tysiąc. Ale skąd to Achillea? Skąd ten Achilles? Achilles to jest taki heros, który walczył w różnych bitwach. Walczył, ale też pomagał swoim towarzyszom broni. I kiedy oni się zranili w trakcie bitwy, to on ich opatrywał. A opatrywał ich właśnie tym krwawnikiem. Bo krwawnik sprawia, że kiedy mamy ranę na przykład na palcu i ona krwawi, to kiedy przyłożymy ten krwawnik, jego listek, to jest jak naturalny plaster i ta rana przestaje krwawić. I ten zwykły, no właśnie, ten zwykły, codzienny krwawnik na tym każdym trawniku, jak przed chwilą mówiłaś, że też u babci rośnie, no to właśnie takie historie ze sobą niesie. I to jest bardzo ciekawe, że każdy z was może wyjść z domu, nie wiem, z bloku, gdziekolwiek mieszkacie i jak uważnie rozejrzycie się dookoła, to okaże się, że otaczają was cuda. Naprawdę, często się mówi, że te proste sprawy, te drobne, nie wiem, roślinki, że one po prostu takie są i w ogóle o nich nie myślicie. A kiedy dowiecie się paru ważnych spraw, tak jak teraz, to możecie popatrzeć na te rośliny zupełnie innymi oczyma. A ty, Aneto, grasz dalej. Jesteś DJ-ką w naszym programie i myślę, że ta piosenka, która teraz zabrzmi, którą wybrałam z tej twojej dzikiej playlisty, no, bardzo wzruszy nie tylko waszych rodziców, ale także waszych dziadków, a mam nadzieję, że wy także posłuchacie jej uważnie. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagi warga. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc widokrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Grzegorz Turnał, znów wędrujemy. No to dokąd zawędrowaliśmy? To spójrzmy podczas tego naszego wędrowania w niebo. Skąd się bierze błękit nieba, skoro powietrze jest przezroczyste? No właśnie. Dlaczego niebo jest błękitne? Przecież... Ja wiem. O, no to powiedz. Dlatego, że przez atmosferę przechodzą promienie słońca i one tak jakby zmieniają kolor nieba na niebieski. Tak przynajmniej się uczyliśmy. No słuchajcie, w drugiej części programu miał być ekspert, no i widać, że jest. Tak, to jest oczywiście prawda. Dzięki temu, że promienie słoneczne działają tak, że są w nich różne kolory światła, które podróżują jak pasażerowie na gapę. I ten błękitny, niebieski kolor, on właśnie najłatwiej się rozprasza w tej atmosferze. Ale możemy przecież czasem na niebie zobaczyć też inne kolory. I na przykład zorza polarna. Zorza polarna ma kolor często bardzo zielony, dlatego że kiedy jest burza na słońcu, burza słoneczna i te kawałeczki słońca, te cząsteczki do nas przylatują, no to właśnie zaczyna się świecić w naszej atmosferze coś, co świeci się na zielono. A tym czymś jest tlen. Tlen, którym na co dzień oddychamy. Więc czasem tak daleko musimy się wybrać, żeby tą niezwykłą zorzę zobaczyć, ale ten niezwykły tlen, którym oddychamy, no to on jest na co dzień z nami. To następne pytanie i też będzie zaskoczenie. Co wspólnego mają ze sobą cisy i górska kosodrzewina? I to jest bardzo ważna opowieść, także dla nas ludzi. Nie wiem, oba to są krzaki? Ale pójdźmy dalej. No, cisy to jest taka niepozorna roślina, ale trująca. To jest trująca roślina, to prawda. I czasem chyba z tego powodu my jej trochę unikamy i się trochę jej nie przyglądamy. Ale moja babcia ma cis w ogrodzie. No. Na tarasie. O, widzisz, moi rodzice też mają cis w ogrodzie. I zawsze ten cis jakoś mnie ciekawił, że on tak bardzo wolno rośnie. Mimo, że ja robię się coraz wyższa, tak jak opowiadałaś o tym, że spodnie robią ci się coraz krótsze i tam już wiatr wieje po kostkach, no to po tym cisie nie widać, żeby mu coś po kostkach wiało, on rośnie bardzo wolniutko. Ale tak to w naturze jest, że jeżeli coś rośnie powoli, swoim tempem, krok po kroku, nigdzie się nie spieszy, to może żyć o wiele, wiele dłużej niż inne rośliny. I cis to jest drzewo, które jest najstarsze w naszym kraju. Jest taki cis henrykowski, który pamięta jeszcze czasy królów, który ma około 1200 lat. I te topole na przykład, co tak szybko rosną, one nigdy nie będą w stanie tak długo żyć, bo rosną po prostu tak szybko, z takim pędem, że nie są tak odporne. A ten cis właśnie, ta jego siła, ona tkwi w tym, że on tak powolutku rośnie i jest taki elastyczny. I pytałaś o tą kosodrzewinę właśnie. Mm-hmm. Kosodrzewina też jest taka niepozorna. Ona rośnie na zboczach wzgórz i my tak dążymy do tego, żeby dojść na ten wierzchołek, a ja myślę, że właśnie bardzo magicznie jest wśród tej kosodrzewiny, bo mimo, że ona jest taka mała, to kiedy idzie lawina pełna śniegu. To one wytrzymują? To one wytrzymują, gną się, ale nie łamią. I kiedy ten śnieg się topi, to one znowu powstają. I to właśnie dzięki tej kosodrzewinie w pewnym momencie lawina w ogóle wyhamowuje. I dzięki temu chroni ludzi, którzy są niżej. A ta kosodrzewina była silna dlatego nie, że była mocna i sztywna, tylko dlatego, że była elastyczna. I myślę, że dzięki temu też się możemy czegoś od natury nauczyć, żebyśmy i my byli tacy czasem. Właśnie jak ta kosodrzewina. Od natury możemy się nauczyć i natura może nas połączyć. Pamiętam, jak wędrowałam sobie gdzieś tam poprzez park i podbiegła do mnie mała dziewczynka. Nie wiem, miała z 5-6 lat i wyciągnęła w moim kierunku dłoń. Popatrzyła mi w oczy i powiedziała, to jest kasztan, se go weź, na szczęście. I ja wzięłam i noszę go do dzisiaj, a wczoraj dzięki tobie, Aneto, dowiedziałam się, że kasztany mają pępki. O tak, mają pępki. No tak właśnie. Jak ludzie. No bo mnie zawsze zastanawiało, te kasztany są takie piękne, ale w pewnym miejscu one mają taką białą plamkę, prawda? No. Czym jest ta biała plamka? No tak naukowo to byśmy powiedzieli, że to jest hilum. Ale czym jest to hilum? No i to jest właśnie taki pępek. To jest miejsce, w którym ten kasztan był połączony z drzewem i dzięki temu miejscu czerpał właśnie składniki odżywcze, tak jak dziecko małe w brzuchu mamy przez tą pępowinę. No. To jeszcze chciałabym, abyś opowiedziała, czy to prawda, kiedy wędrujemy sobie na przykład poprzez las, który koi, który jest taki kochany, który jest na wyciągnięcie ręki, może dzisiaj uda się wam pojechać do lasu i poobserwować, co tam się dzieje. Ale czy to prawda, że wtedy ptaki dają sobie znak, informację, o, uwaga, ludzie idą. Tak, to prawda. Za każdym razem, kiedy podchodzimy na krawędź lasu, to jest tak, jakbyśmy otwierali drzwi. Drzwi, które skrzypią. I ptaki, które są na brzegu lasu, one dają znać kolejnym ptakom, że ktoś właśnie się zjawił. I to jest tak, że to się roznosi po tym lesie, tak jak po prostu kręgi na wodzie po wrzuceniu kamyczka do wody. Więc jak najbardziej ptaki dają sobie znać i potrzebują trochę czasu, żeby się do nas przyzwyczaić, żeby zobaczyć, jakie my mamy intencje. Można by opowiadać jeszcze długo, długo na przykład o tym, że porosty są absolutnie niezwykłe i magiczne, dlatego, że są tak wytrzymałe. Zobaczcie, kosodrzewina i cisy były elastyczne, potrafiły poradzić sobie z największymi zawieruchami tego świata. A porosty to są takie małe organizmy, radzą sobie świetnie w kosmosie. Tak. W trudnych bardzo warunkach. W kosmosie właśnie porosty znalazły się na zewnętrznej stronie rakiety Sojuz i były poddawane niskim temperaturom, promieniowaniu ultrafioletowemu i one potem wróciły na Ziemię i żyły dalej. Może dlatego, że one są połączeniem dwóch organizmów, glonów i grzybów i może właśnie razem jest nam łatwiej. O tym fascynującym świecie opowiadała nam dzisiaj zakochana w naturze pedagogzka leśna, autorka podcastu Dziko Przygody, przyjaciółka edukacyjnego programu Planeta Energii, Aneta Chmielińska. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dotknęłyśmy chociaż kilku tematów. Mam nadzieję, że dla was to było bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję, Matyldo, debiutantko. Jak było?